to damski głos na początek drugiej godziny Annie Clark, czyli artystka występująca pod pseudonimem St. Vincent i tym razem z płyty St. Vincent, właśnie Digital Witness, taki tytuł nosił ten utwór. Michał Jakubik, Jan Niebudek, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Tę drugą godzinę rozpoczęliśmy z Annie Clark, ale kontynuacją jest płyta tygodnia Ray Wilson, Genesis vs. Stillskin, 20 Years and More. Dzisiaj z tej płyty utwór Change, utwór oczywiście wykonany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a dwie płyty dla Państwa. Numer Państwo znają, ale jeszcze przypomnę 71335. Making the most of it, turning a light up and breaking the back of it, killing the negative. Finding the faith isn't as much as I'd like it to be. I follow the path set by somebody else's hand. Craving addiction and living in fear of me. But I don't think that I can change. I've been feeling this way for so long. And this feeling inside still remains. And I ain't gonna change. I ain't gonna change. Tak zabrzmiał Ray Wilson na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tak brzmi także na płycie, a właściwie wydawnictwie wielopłytowym Genesis vs. Stillskin 20 Years and More. Dzisiaj płyty dla pani Magdaleny z Bolesławca i dla pana Eryka z Konina. Ostatnia okazja, żeby je zdobyć w tym tygodniu. Jutro będzie je dla państwa miał Piotr Baron w LP Trójce. 17 minut po 10. Nie ma już czegoś. miłość. Miłość na czas, zero czułych słów. Zero do zera, do teraz dręczy mnie sen najdziwniejszy. Co noc podobny, upiorny sen, gdzie nie możemy być bliżej. Nawet o głos bliżej. Nawet o głos bliżej. Muchy i bliżej. Ciekawa jestem, jak w Poznaniu jest obchodzone dzisiejsze święto, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Nie jest to może święto z długą tradycją, ale jestem przekonana, że ma wielu entuzjastów. A skąd wziął się pomysł? Oto Gabriela Darmetko zapytała Pawła Timofiejuka z Gigli Komiksu. W roku 2010 para autorów z bloga Daily Crushhead, Brian Hitter i Sarah Mora, wpadła na pomysł, żeby zacząć propagować komiks też poprzez publiczne jego czytanie. No i zorganizowali 28 sierpnia pierwszy Dzień Publicznego Czytania Komiksu, który później stał się też Międzynarodowym Dniem Publicznego Czytania Komiksu, ponieważ postanowiono zrobić tą akcję na skalę międzynarodową. Dlaczego wybrano ten dzień? Ponieważ tego dnia są urodziny Jacka Kirby'ego, czyli jednego z tych pionierów amerykańskich komiksu, i stwierdzono, że jest to idealny moment, żeby zorganizować tego typu imprezę. Publiczne czytanie, jak to wygląda? Czy każdy siedzi i sam czyta, czy to jest czytane na głos? Tylko tak ciężko mi sobie też wyobrazić publiczne czytanie komiksu na głos, bo przecież w komiksie liczą się rysunki. Na początku chodziło o to, żeby ci ludzie, którzy czytają komiksy, wyszli w publiczne miejsca, czyli na place, na ulice, do parków i zaczęli czytać komiksy tak, żeby ludzie zobaczyli, że ludzie czytają komiksy. Oczywiście potem mnóstwo różnych organizacji podjęło też tą inicjatywę, też wydawców, stowarzyszeń, jak w wypadku na przykład Warszawy. Stwierdziliśmy, że okej, fajnie, ale można ten dzień jeszcze wzbogacić o jakiekolwiek inne rodzaje, nie tylko czytanie komiksów, ale też spotkanie z twórcami, możliwość przyjścia do jakiegoś punktu i poczytania komiksów udostępnionych przez różnych ludzi, czy też na przykład czytanie komiksów na głos. Wbrew pozorom też się to zdarza. My coś takiego robimy dla dzieci podczas festiwalu w Warszawie, gdzie aktorzy, którzy podkładają głos, specjalnie przyjeżdżają i biorą komiks. Komiks jest rzucany na tablicę z rzutnika i na bieżąco jest czytany przez aktorów, którzy starają się odgrywać też również rolę. Oczywiście jest to jeden z wielu pomysłów. Podstawowa zasada jest taka, że o godzinie 13 czy też w godzinach późniejszych zbierają się w różnych punktach ludzie albo wyjmują komiksy, gdzie są, i zaczynają je czytać. Mam nadzieję, że Państwo są do obchodów przygotowani. Do tematu wrócimy za chwilę. Good enough, I really mean it, man. Although it's not to say I'm not sharing your bed. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, yes it's a lie. You know the best is over with, no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your Harvard days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you will. Hey, you will. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now no one can ever take this thing away from you. Oh no. Observing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you will. You'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle till the world is gone. Pete Best was good enough, Timon and the Transistors. W Trójce wracamy do tematu komiksów. Ja powiedziałam dzisiaj po dziewiątej, że jestem przygotowana i w torbie mam jeden z zeszytów Torgala i zaduszki Rutu Modan, na wszelki wypadek, jakby mi Torgal nie starczył. A w studiu ze mną Szymon Holzman, wydawnictwo Kultura Gniewu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak pan jest przygotowany dzisiaj do oczywiście Międzynarodowego Dnia Publicznego Czytania Komiksu? Ja mam 4 komiksy w torbie dzisiaj przy sobie. Tak na wszelki wypadek. Mogę więc rozdawać gdzieś, gdyby ktoś chciał poczytać. Można w razie czego kogoś poratować. Tak jest. Jak ten dzień jest obchodzony w Polsce? Dokładnie jak w Warszawie jest obchodzony? To jest w ogóle nowa, dosyć świeża inicjatywa. Kilka lat temu amerykańscy dziennikarze wpadli na taki pomysł, żeby 28 sierpnia obchodzić Międzynarodowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. To jest takie komiksowe wyjście z szafy. No to właśnie, znaczy, czy komiks potrzebuje się propagowania? Tak, okazuje się, że tak, cały czas, z różnych powodów. Dla tych amerykańskich dziennikarzy ważne było to, żeby pokazać, że komiks nie jest tylko literaturą dla dzieci albo młodzieży. Żeby pokazać, że też dorośli w tym komiksie mogą znaleźć książki dla siebie interesujące na rozmaite tematy. A pokazuje się właśnie to w ten taki prosty sposób, że publicznie, czyli w środkach komunikacji masowej albo w kawiarniach, parkach i tak dalej, czyta się po prostu komiksy i pokazuje innym, patrzcie, ja też czytam, to jest coś ciekawego, to jest coś fajnego, jest tutaj dużo interesujących rzeczy też dla mnie. Więc taka była idea. Ważne też jest to, że dlaczego 28 sierpnia? Bo to urodziny Jacka Kirby'ego, amerykańskiego rysownika, jednej z legend absolutnej komiksowego świata. To on stoi na przykład za Kapitanem Ameryka, to on nadał mu kształt. To on stoi za Hulkiem, Fantastyczną Czwórką czy X-Menami. Także wszystkim tym, co dzisiaj Marvel zamienia w blockbustery, tak, wielkie, filmowe przeboje, więc to jest ten człowiek, który za tym stoi. To jest data jego urodzin. Za 3 lata przypada 100. rocznica urodzin. Za 3 lata dopiero będzie prawdziwy, wielki Międzynarodowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. 7. z tego co... Tak jest. Tak. 2017 rok. A w Polsce obchodzi się to, znaczy oficjalne obchody urządza między innymi Wrocław, w czytelni komiksowej, w Łódź na Piotrkowskiej, w Centrum Komiksu, a w Warszawie od 17 zapraszamy do klubu kawiarni Resort, czy przy Placu Teatralnym. Łatwo znaleźć, tam będą i twórcy komiksów, jak Michał Śledziński, czy Daniel Chmielewski, czy autor z Norwegii komiksu o Munchu. Także będzie można, że tak powiem, ich spotkać, porozmawiać, wziąć autograf, ale też będą nowości komiksowe. Między innymi od nas, od Kultury Gniewu, trzecie już wydanie Osiedla Swoboda, Niedźwiedź, czyli spin-off do Osiedla Swoboda o tytułowym bohaterze Niedźwiedziu, czy 5000 km na sekundę Manuela Fiora, komiks, który 3 lata temu dostał główną nagrodę na festiwalu Van Gulem komiksowym, i będzie też wyczekiwane bardzo przez fanów komiksów w Polsce Zapętlenie Daniela Chmielewskiego, autobiograficzny komiks o czasach, kiedy Daniel studiował na warszawskiej akademii, tam spotykał się z Jarzmiejewskim, z Grzegorzem Kowalskim, słynnymi wielkimi nazwiskami w świecie sztuki. O nich też to będzie gdzieś tam opowieść, oprócz tego, że oczywiście o Danielu Chmielewskim i jego latach studiowania. Więc od dzisiaj, od 17, Resort, czytamy publicznie komiksy, nie wstydzimy się tego, wręcz chwalimy się tym. Jeśli państwo nie znajdą w swoim mieście takiego miejsca, w którym można publicznie poczytać komiksy, to można samemu zorganizować, tak, skrzyknąć znajomych na Twitterze, Facebooku, czy jeszcze gdzieś, umówić się właśnie w swoim ulubionym miejscu i tam publicznie poczytać komiks, czy to będą Spidermany, Batmany, Torgale, czy wspomniane Zaduszki, Lutomodan. Każdy komiks jest dobry. Wspomniał pan już o tym, co Marvel teraz... Właściwie to kilka razy do roku mamy kolejną odsłonę jakiegoś komiksowego wszechświata z tej kuźni Marvela. Ostatnio to byli Strażnicy Galaktyki. Właściwie wydawałoby się, że komiks to jest fantastyczny materiał na film, bo to są praktycznie gotowe storyboardy. Tak się mówi, to nie jest takie proste, co pokazało wiele nieudanych bardzo adaptacji komiksu, ale tak, to jest bardzo wdzięczny materiał, który raz, że oferuje dziesiątki, tysiące wręcz opowieści już napisanych i narysowanych, a dwa, ma całą gamę niezwykle ciekawych bohaterów, których nie trzeba wymyślać od zera. Oni są, czekają na to, żeby filmowcy po nich sięgnęli, bo często są to bohaterowie dużo ciekawsi niż ci niekomiksowi. I często też właściwie najpierw czytelnicy, dopiero potem. Czytelnicy są tak przywiązani do tych postaci, że obsadzanie poszczególnych ról też wywołuje sporo, może nie kontrowersji, ale szumu. Tak, no nie jest to oczywiście rodzaj tak wielka kontrowersja, jak obsadzenie roli Kmicica w Potopie te 40 lat temu. Prawda. Ale ja myślę, że jednak Marvel i to ich jakby filmowa odnoga, bardzo prężnie działająca od kilku ładnych lat, przyzwyczaiła fanów komiksu do takiej jakości, że oni dosyć spokojnie podchodzą do kolejnych planów, do kolejnych adaptacji swoich ulubionych tytułów. Bo też jakby na Marvelowi na tym zależy, jakby, żeby dopieszczać swoich fanów, którzy są rozsiani po całym świecie. Kolejny film Marvela od 5 września wejdzie na ekrany polskich kin, ale my porozmawiamy o twórcy komiksu, na podstawie którego ten film powstał. To będzie druga część Sin City. Szymon Holzman jest w studiu przy Myśliwieckiej. Do rozmowy za chwilę wrócimy. You were Młody artysta z Nowego Orleanu, Benjamin Booker. Have you seen my son? Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A my wracamy do rozmowy o komiksach. Szymon Holzman, wydawnictwo Kultura Gniewu w studiu przy Myśliwieckiej. Wspomniałam o drugiej odsłonie Sin City. Ten film, podobnie jak komiks, ma podtytuł Damulka Warta Grzechu i to jest komiks Sin City, to jest Miasto Grzechu, to jest autorski pomysł, tak, to jest autorski, Franka Millera. Autorski projekt, który powstał na początku lat 90., kiedy wydawało się, że Frank Miller najlepszy ma za sobą. To znaczy już był, miał dekadę, lata 80. to była jego dekada w komiksie tak naprawdę. Zaczął ją Daredevilem, gdzie stworzył postać Elektry. Potem był legendarny już Powrót Mrocznego Rycerza, czyli opowieść o Batmanie, która absolutnie zmieniła postrzeganie tej postaci. Ten 55-letni Batman wraca do kostiumu. Wraca zmęczony, styrany życiem, sfrustrowany i nie mający sił tak naprawdę już walczyć ze złem, które otacza go z każdej strony. To była taka bardzo mocna opowieść nie tylko o Batmanie, ale w latach 80. w epoce Reagana. I to właśnie był taki komiks dla dorosłych. Super bohater, który nie jest opowieścią, którą zrozumieją nastolatkowie, ale właśnie ludzie po przejściach. Więc jakby to był komiks, który zmienił postrzeganie w ogóle komiksów superbohaterskich i przyszedł do legendy. I tym samym Frank Miller też stał się mega gwiazdą. Myślę, że on ma bardzo mocną pozycję w tym świecie komiksów. Bardzo mocno. Był zresztą jednym z pierwszych autorów, czy rysowników, którym pozwolono też pisać scenariusze. To się w fabryce, którą są wydawnictwa Marvel czy DC, nie zdarza. Tam jest linia produkcyjna, scenarzysta robi swoje, potem jest rysownik, który robi szkice, potem jest inker, kolorysta i każdy ma swoje zadanie. On skupiał w swoich rękach jakby najważniejsze rzeczy, czyli scenariusz i kreskę. Już to jakby świadczy o tym, jaką tak naprawdę miał charyzmę, bo to był wtedy początkujący twórca, który przyjechał gdzieś tam z stanu Vermont do Nowego Jorku i nie miał ze sobą nic, żadnego doświadczenia. A jednak udało mu się przekonać redaktorów wielkiego DC Marvela do takich eksperymentów. Także to było niezwykłe. I po tym Batmanie jakby jego sława była wielka i sięgnęło po niego Hollywood. On trochę zmęczony Nowym Jorkiem, który wtedy nie był najbezpieczniejszym miastem świata, wyjechał do Los Angeles i rozpoczął swój bardzo nieudany flirt z Hollywood. Robocop. Pracował przy Robocopie i ta praca po prostu go prawie zniszczyła. Wrócił sfrustrowany, zniechęcony, ale wtedy to pozwoliło mu gdzieś tam otworzyć jakieś klapki w głowie. I wrócił do fascynacji swojego dzieciństwa, do literatury noir, do kina noir, do Mickey Spillane'a, do Dashiella Hammetta, do Chandlera. I zrobił, którzy tak naprawdę obecni byli w jego twórczości już od samego początku, w dialogach z Daredevila, z Ronina i z paru innych rzeczy, które w tym czasie, przez lata 80. zrobił. I stworzył Sin City. Miasto, tytułowe Miasto Grzechu, które jest jakby ekstraktem noir w każdej postaci. Od kreski, która jest z wojną czerni z bielą, po oszczędne dialogi, takie punchline'y klasyczne, filmowe, które zrobiły niesamowite wrażenie. I on zajmował się przez większość lat 90. tą serią, która jest absolutnie świetna. Jeśli ktoś nie zna komiksu, a miałby sięgnąć po coś, żeby się przekonać, czy to jest dla niego, to myślę, że można zacząć od Sin City i przekonać się, jak to jest mocny materiał. Taka stoi legenda za Sin City i Frankiem Millerem, no, który po tym osiągnięciu już mógł tak naprawdę robić wszystko. Więc tak sobie myślę, rzadko znając bohaterów tych najważniejszych, a teraz dzięki tym kolejnym produkcjom filmowym, także tych mniej znanych wcześniej w Polsce, kojarzymy te postaci, oczywiście Batman, Spider-Man, Superman, ale rzadko sobie uświadamiamy, że stoją za tym rzeczywiście ludzie, którzy po drugiej stronie oceanu są ikonami. To jest też Stan Lee, to też jest postać, która, czyli twórca Spider-Mana. absolutny, jeden z największych celebrytów świata komiksu. Postać niezwykle barwna, co zresztą można zobaczyć we wszystkich marvelowskich filmach, bo on zawsze ma swoje takie małe cameo, taki pojawia się na parę sekund w każdym z tych filmów. Pojawił się też w tym ostatnim, pojawił się w Strażnikach Galaktyki. Tak jest. I uważni widzowie go na pewno zauważyli. Tak jest, bardzo charakterystyczna postać. Natomiast wracając do Franka Millera, on jest wielką gwiazdą, bez wątpienia. Ale też nie jest postacią jednowymiarową. On przez ostatnie 15 lat bardzo zapracował sobie na to, żeby go nie lubić. I wielu fanów jego się od niego odwróciło, bo jest to człowiek bezkompromisowy, co zresztą widać po jego komiksach. On zasłynął takim bardzo emocjonalnym listem zamieszczonym na jego stronie oficjalnej po atakach z 2001 roku, który można porównać spokojnie do tego, co zrobiła Oriana Fallaci, tylko on jakby pojechał jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, bo Nowy Jork to jest jego podwórko. To jest miejsce, z którym on się bardzo utożsamia i poczuł, że to jest atak na niego i zareagował absolutnym atakiem w drugą stronę, oczywiście werbalnym. Do czego przez to zraził sobie setki tysięcy ludzi, wielu ludzi ze środowiska komiksowego, jak na przykład Alan Moore, wypowiada się o nim tylko w bardzo zły sposób. A także to jest taka osobowość, taki twórca, który mówi, co myśli, nie boi się robić tego, co to chce. Zresztą to jego wrześniowe obsesje miały najpierw znaleźć ujście w Batmanie, który miał walczyć z Al-Kaidą, to nie doszło do skutku, ale gdzieś te pomysły pojawiły się w komiksie, bardzo złym komiksie Holy Terror, czyli Święty Terror, który jest narysowany fantastycznie, ale jakby jego treść jest jednym wielkim jadem. On też w ostatnich latach bardzo krytykował ruch Occupy Wall Street, więc jakby wszyscy lewicowcy absolutnie, liberałowie są absolutnie zrażeni do niego, ale cóż, musi z tym żyć, jakoś raczej sobie... Taka jest cena bezkompromisowości też, ale to też może przysporzyć mu z kolei innych zwolenników. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to z tego co wiem, Frank Miller dosyć często robi aktualizacje na swoim blogu, więc... No właśnie po tych wszystkich aferach przestał. Twierdzi, że ma problem z komputerem i z internetem, ale więc jakby przestał i na parę lat tak naprawdę zniknął. Trudno znaleźć. Mówiło się o wielkim jego kryzysie, problemie z alkoholem, narkotykami może. Nie mnie w to wnikać i to nie jest tak naprawdę interesujące. Interesujący jest on jako twórca, jako osobowość i to, co ma do powiedzenia, głównie w komiksie. W każdym razie flirtuje też z kinem, bo też współreżyserował Sin City 2, Damulkę wartą grzechu. Ten film od 5 września w kinach. I na koniec chciałam jeszcze pana zapytać, jako po pierwsze znawcę komiksu, a po drugie znawcę kina. Czy coś jest takiego, co jeszcze nie zostało przeniesione na ekran, a chciałby pan to zobaczyć na ekranie, jakiś komiks? Tak, chciałbym zobaczyć komiks. Chyba nie będę oryginalny chyba. Chciałbym zobaczyć wspomnianego przez panią Torgala w dobrej adaptacji. W takiej adaptacji o skali Władcy Pierścieni. Myślę, to jest fantastyczny materiał na tego typu kino. I myślę, że dobrze zrobiony porwałby miliony widzów na całym świecie. Niech to będzie puenta naszej rozmowy i jednocześnie apel. Szymon Holzman, wydawnictwo Kultura Gniewu, był moim i państwa gościem dzisiaj w Dniu Międzynarodowym Publicznego Czytania Komiksów. Teraz idziemy czytać komiks. Tak. For so long, I've waited for so long. Just wanna be with you. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. Jutro piątek, czyli filmowe premiery. Hotel to jeden z tych filmów, które pojawią się jutro w naszym repertuarze kinowym. Ten kameralny dramat psychologiczny to propozycja od naszych sąsiadów z północy. I o niej właśnie z Małgorzatą Borychowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tym razem proponujesz nam kino skandynawskie, ten kierunek, który zawsze był dla ciebie interesujący. Tak, to prawda. Bardzo lubię kinematografię skandynawską i tym razem będę mówić o filmie pod tytułem Hotel w reżyserii Lisy Landskew, młodej szwedzkiej reżyserki, którą okrzyknięto w jej rodzimym kraju szwedzką Sofią Coppolą. Też sam film jest dość wyraziście kobiecy. Jest to bardzo kobieca produkcja. Film stworzyły dwie bardzo silne osobowości właśnie pod postacią Lisy Landskew oraz otwórczyni roli głównej, czyli Alicia Vikander. To jest kolejna wschodząca gwiazda szwedzkiej kinematografii, która już właściwie robi karierę za granicą. Znamy ją na przykład z filmu Kochane Królowie, gdzie zagrała fantastycznie obok Madsa Mikkelsena. No ale tym razem jednak Hotel, sceneria jak najbardziej współczesna. Hotel to historia młodej dziewczyny, dekoratorki wnętrz, która jest perfekcyjna w każdym calu. Jest piękna, ma kochającego męża, spodziewa się dziecka. Na narodziny tego dziecka zaplanowała sobie co do każdego szczegółu. W czym jest więc problem? Niestety w wyniku po porodu z komplikacjami. Erika rodzi chore dziecko i nie może sobie poradzić z tą traumą, z tym właśnie przykrym doświadczeniem i to sprawia, że jej życie rozpada się na malutkie kawałeczki, których nie jest w stanie złożyć w jedną całość. To kolejny przykład kina artystycznego, kina, które skłania nas do refleksji bez względu na to, czy doświadczenia opisane w filmie dotyczą bezpośrednio widzów, czy też nie. Myślę, że to jest bardzo też uniwersalny film, bo pokazuje taką sytuację, w której nie zawsze wszystko nam się udaje, nie zawsze nasze plany, nie zawsze możemy się spodziewać, że zakończą się sukcesem. I w takich sytuacjach, gdy sobie nie radzimy, to ten film pokazuje, co można zrobić. Dziewczyna trafia do grupy terapeutycznej, takiej nietypowej grupy terapeutycznej, która postanawia wziąć udział w dosyć oryginalnym eksperymencie. W myśl zasady, że jeżeli twoje życie ci się nie podoba, po prostu zmień pokój. Czyli grupa postanawia wcielić tę ideę w życie i poruszając się od hotelu do hotelu, w każdym miejscu odtwarzają swoje życie na nowo z nową osobowością. W ten sposób uwalniając się od destruktywnych emocji, uczuć i pisząc swoje życie na nowo. Możemy uznać, że sam film jest rodzajem pewnej psychoterapii dla widza. To prawda, może pokazać nam, że jesteśmy w stanie kontrolować emocje, że jesteśmy w stanie właśnie wejść do jednego pokoju i powiedzieć sobie, że akurat chce się czuć tak, a nie inaczej, że to od nas zależy, czy poddamy się depresji, czy też będziemy spoglądać z nadzieją w przyszłość. Na jakie artystyczne walory filmu zwróciłabyś szczególną uwagę? Najbardziej chyba pociągającą, najciekawszą była rola aktorska Alicji Vikander, młodej aktorki, naprawdę wspaniale zagrała swoją postać, plus jeszcze taki klimat właśnie trochę podobny do filmów Sofii Coppoli, do filmu Między słowami. To też objawia się w uczuciu odosobnienia bohaterów filmu, co jest podobne również do filmów Coppoli i to najbardziej podobało mi się w tym filmie. Z Małgorzatą Borychowską o filmie Hotel, który od jutra w polskich kinach rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I w tej filmowej porze mamy też dla Państwa zaproszenia na jeszcze jeden film, który wkrótce będzie można u nas oglądać. To jest jeszcze pokaz przedpremierowy, czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy. Film Michela Gondry'ego 2 września w warszawskim kinie Luna i na ten warszawski pokaz mamy dla Państwa zaproszenie 22 i 7 trójek.

My optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżoptima.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 28 sierpnia, minęła 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rosyjską agresją powinna zająć się Rada Bezpieczeństwa ONZ, apeluje premier Ukrainy i żąda zwołania pilnego posiedzenia. Separatyści wspierani przez rosyjskich żołnierzy zajęli Nowoazowsk, ważny ukraiński port. Siły rządowe wycofały się do Mariupola. Norwegia obawia się ataków terrorystycznych. Według służb specjalnych do ataków mogą przygotowywać się islamiści. Na początek jednak Wilamowice na Śląsku. Dwie osoby zostały ranne w wybuchu gazu w domu jednorodzinnym. Poparzony mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem pogotowia do szpitala. Kobieta jest w szoku, pod opieką lekarzy. Pożar po wybuchu gasiło 6 zastępów straży pożarnej. Prawdopodobnie eksplodowała butla z gazem. Na miejscu są biegli prokuratorzy i policjanci. Prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął wojnę w Europie, mówi ukraiński premier. Arsenij Jaceniuk apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ z powodu rosyjskiej agresji na jego kraj. Według Kijowa w ostatnich dniach rosyjskie wojska bezpośrednio zaangażowały się w walki w obwodzie donieckim. Szef ukraińskiego rządu podkreślił, że unijne sankcje przeciwko Rosji nie dały żadnego rezultatu. Jego zdaniem Moskwa znacznie zwiększyła swoją obecność wojskową na Ukrainie. Dlatego Jaceniuk proponuje, żeby kraje Unii i Stany Zjednoczone, Japonia oraz Kanada zamroziły wszystkie rosyjskie aktywa oraz zablokowały transakcje z Rosją do momentu opuszczenia przez Rosjan Ukrainy. Rano sami separatyści przyznali, że także rosyjscy żołnierze walczą na wschodzie Ukrainy. Premier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej potwierdził, że w Donbasie jest kilka tysięcy Rosjan. Według najnowszych doniesień separatyści wspierani przez rosyjskich żołnierzy weszli do Nowoazowska na południowym wschodzie Ukrainy. Otwiera im to drogę do półmilionowego Mariupola, ważnego ukraińskiego portu nad Morzem Azowskim. Dziennikarz ukraińskiego żurnału Piotr Andrusieczko, który jest w Mariupolu, mówi, że mieszkańcy w napięciu czekają na rozwój wydarzeń. Wczoraj było widać praktycznie przez cały dzień taki ruch, to znaczy było sporo osób na dworcu autobusowym, dlatego że krążyło mnóstwo plotek wczoraj, które no niestety się potwierdziły. To znaczy, że rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że odległo około 40 kilometrów od Mariupola Nowoazowsk jest już obecnie pod kontrolą rosyjską. Tam się znajdują rosyjscy żołnierze, którzy okopują się po prostu w samym mieście. Oddziały ukraińskiej armii, które wycofały się z Nowoazowska, zajęły pozycje wokół Mariupola. Wczoraj pojawił się taki komunikat ministra spraw wewnętrznych, który powiedział, że miasto będzie bronione, że przybyły posiłki. Rzeczywiście ja wczoraj widziałem taką kolumnę sprzętu wojskowego ukraińskiego, która wjechała do samego Mariupola. Tutaj przybyła Brygada Gwardii Narodowej. Rzeczywiście tutaj wydaje się, że samo miasto jest bezpieczne. Życie toczy się normalnie. Znaczy dzisiaj do rana pracowały dyskoteki, kawiarnie. Natomiast napięcie jest oczywiście odczuwalne. W związku z kryzysem ukraińskim Szwajcaria zwołała specjalne posiedzenie Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Spotkanie właśnie się rozpoczyna w wiedeńskiej siedzibie głównej OBWE. Alarm antyterrorystyczny w Norwegii. Tamtejszy cywilny kontrwywiad potwierdza zagrożenie zamachem. Norweskie służby specjalne są w stanie podwyższonej gotowości już od połowy lipca, gdy wywiad wojskowy ostrzegł o dużym prawdopodobieństwie poważnego ataku ze strony zwolenników państwa islamskiego w Syrii i Iraku. Zamach mają przeprowadzić cztery islamiści, którzy są w drodze z Bliskiego Wschodu do Norwegii. Namierzono ich pod koniec lipca na lotnisku w Atenach, ale potem służby zgubiły trop. Terroryści mogą być Europejczykami, którzy przeszli na islam. Norweskie służby nie chcą ujawniać szczegółów. Wiadomo tylko, że zamach ma być spektakularny, by wzbudzić strach. Celem mogą być instalacje gazowe i naftowe, norweskie statki wycieczkowe lub imprezy sportowe. Część socjologów bije na alarm, inni sprawę bagatelizują. W Portugalii coraz więcej mówi się o tak zwanych meets, czyli spontanicznych spotkaniach młodzieży, zwoływanych za pomocą portali społecznościowych. Coraz częściej jednak kończą się one awanturami i bijatykami, a ich fenomen analizuje dzisiejsza prasa w Portugalii. Internetowe ustawki osiągnęły apogeum w ubiegłym tygodniu, kiedy to grupa kilkuset nastolatków wtargnęła do jednego z lizbońskich centrów handlowych i wywołała panikę wśród klientów. Wczoraj młodzież zażartowała sobie z dorosłych, zwołała kolejny mit, na którym oprócz dziennikarzy i policji nikt się nie pojawił. Jak pisze Diario de Noticias, w spotkaniach uczestniczą głównie mieszkańcy miast. Wielu z nich należy do tak zwanego pokolenia ani-ani, osób ani niepracujących, ani się nieuczących. Przemoc jest nieodłączna, to sygnał, jak może wyglądać przyszłość, alarmuje jeden z cytowanych socjologów. Inny uważa jednak, że nie ma powodów do niepokoju. Aktualny kryzys, bezrobocie wśród młodzieży i bieda, a także trwające wakacje sprawiają, że młodzież ma więcej czasu i szuka sobie zajęcia. Ale te spotkania oznaczają głównie taniec i muzykę, uspokaja portugalski ekspert na łamach Diario de Noticias. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najładniej dziś będzie na zachodzie kraju, tam i bez deszczu i najcieplej, do 22 stopni. W centrum słońce, trochę chmur i przelotne opady deszczu, ale to dopiero po południu, na termometrach około 19 stopni. Na wschodzie najwięcej chmur i najwięcej deszczu, w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy, a nową Skodę możesz mieć co cztery lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po czterech latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś moty.